بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ديت ولكي سورة ألم نشرح رسل سورة الزهاء ومكر سورة عصر نازل شيء دول سم نمبر ترتيب نزولك مخي تسلي ونبي عليه السلام طبقات وستسلي نبي عليه السلام ومؤمنات مخي ده پدي اعتراض وکلا په بندي دلو د وای سره په نبي عليه السلام اوس دویم دا اعتراض دي چې هغه فقر د نبي عليه السلام داور صورت د تسلي د نبي عليه السلام ته اشاره تر مؤمنو ته طبعا اسماء یوسنا بده کې رب دي صفات په لیب کې دري خلاصه صورت بیان دینا ما ته دري و دي انشراح الصدر د کتاب او دارنګي ایمان د پاره او وزد ویزر د شرک او نور بوجنه لري کول د نبی علیہ السلام او دا رنګ چې تول د ذکر د نبی علیہ السلام به ترغیب دینه شه دعوت او تشریع تر په د اهل ایمان او عنابت الله تعالی دا ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله تعالی چې عام مې ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت علم نشرح لك صدرك يا من نقول او کله تعالی رسینستان مانستار پارمیا غا کار د پیغمبر یا سنت فریضه تر رساله ګران کار وکنه علم نشرح لك صدرك وزان ان کبیر کولرم کلستانا پیټستان ولي پیټو الذي انقذ ظهرك اچ ماته کړی وست املاستان الذي انقذ ظهرك ظهرك هغه چې درنه کړی دا هغه ملاستان د پیغمبري دا بو ډیر درنوم لایله درنه کړی نو مرګری مل پیدا کړل هغه دا دعوت کار شروع ورپانا لک ذکرکم پورته کو تعالی استایات دا بل نام شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد دا خو په هر ځای کې کلمه کې دی په منځ کې دی په ځان کې دی خطبه کې دی دارنګه مقام محمود ته بل نار سیل ته شفاعت وکي انما الوسری یسرا پس یقینا سره سختې نه اسانی ده انما الوسری یسرا یقینا سره سختې نه اسانی ده پیدا فارغ ته پنځه پس کلا چې فارغ شیطان ځان ستړی کام پنځه مان ځان ستړی ان دعوت نه فارغ شند الله عبادت وکام دعا یادارنګې دعا دغری وکړه ده د دنیا کار دی وکړه پنځه به د الله دین طرف ته ځان برابر ځان ستړی پیدا پاره ته پنسب کلاچ د دې ډېرې معناګانې په سرین لیکلې خلان ډېر هغه وکي چې پیدا پاره ته پنسب کلاچ ته فارغ شېم د څه شنه د دعوت نن پنسب به ودري ګلنه تمنه څه عبادت درته ته ودري ګم یا د دشمن د جهاد نه فارغ شېن پنسب په عبادت رب دا معناګانې ډېرې وإلى ربك فارغب وخاص رب ساتر رغبت كوام الله ترغب ترغبت كوام